Program trzeci Polskiego Radia po godzinie 16:00. Serwis Małgorzata Maliborska, Tomasz Ławnicki. Resort zdrowia wzywa na dywanik krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych, bo ten stwierdził, że Polska nie jest przygotowana na wypadek zakażenia wirusem Ebola. Pokojowy Nobel dla hinduskiego działacza i pakistańskiej aktywistki, oboje walczą o prawa dzieci. Przyznanie tej nagrody pokojowej właśnie takim działaczom wydaje się być przede wszystkim próbą pokazania całego problemu. Antyimigrancki UKIP w Wielkiej Brytanii ma pierwszego posła w Izbie Gmin. Za moment relacja z Londynu. A na początek sprawa wirusa Ebola i pytanie, czy Polska jest gotowa na pojawienie się kogoś z gorączką krwotoczną, bo pojawiły się wątpliwości. Parę dni temu sanepid zapewniał, że procedury są przygotowane, a służby wiedzą, jak je zastosować. Dziś zapewnienie o gotowości powtórzyła m.in. premier Ewa Kopacz. Nie tylko Ministerstwo Zdrowia, ale Państwowy Instytut Zdrowia Publicznego, sanepid, te służby ze sobą współdziałają i są przygotowani do ochrony ludności przed zachorowaniem i przed rozprzestrzenianiem się tego wirusa, gdyby się taki przypadek zdarzył w Polsce. Ale tuż po tym oświadczeniu głos zabrał krajowy konsultant do spraw chorób zakaźnych, profesor Andrzej Horwan. W TVN24 mówił, że przygotowania to fikcja, że nie ma ani procedur, ani warunków, ani skafandrów. Jego zdaniem lekarze w obawie o własne zdrowie uciekną w popłochu zamiast leczyć chorych. I tu profesorowi odpowiada wiceminister zdrowia Sławomir Neumann. Zapowiada, że konsultant zostanie wezwany na dywanik do ministerstwa. My się zapytamy go, dlaczego tak mówi, czy ma świadomość tego, co jest rzeczywiście zrobione w Polsce, czy jego wiedza jest pełna. I czy jego obawy nie są zbyt histeryczne? A minister Bartosz Arłukowicz dodaje, że procedury są, działają i nawet były już stosowane. Mieliśmy już kilka przypadków w Polsce podejrzenia wirusa eboli, kiedy zostały postawione w pion właściwie wszystkie służby. Przytoczę taki przykład z sierpnia tego roku, szpitala powiatowego w Cieszynie, do którego trafił pacjent. Ten szpital był świetnie przygotowany, były kombinezony. W sposób niezwykle profesjonalny przeprowadzono diagnostykę u tego pacjenta. Na szczęście wirus nie potwierdził się. Nasze służby, lekarze, którzy pracują na oddziałach zakaźnych, są przygotowani merytorycznie do tego, żeby takiego pacjenta przyjąć, zdiagnozować go i zająć się takim pacjentem. W sprawie pierwszego w Europie zakażenia wirusem ebola mało optymistyczne informacje docierają z Madrytu. Pielęgniarka, która gorączką krwotoczną zaraziła się od pacjenta, jest w stanie krytycznym. To jest absolutnie zasłużona pokojowa nagroda Nobla. Tak nasz wieloletni korespondent w Indiach Krzysztof Renik ocenia przyznanie nagrody Malali Yousafzai i Kailashowi Satyarthi. W ten sposób jego zdaniem Komitet Noblowski chciał zwrócić uwagę na trudny los dzieci w takich krajach jak Indie czy Pakistan. Trzeba sobie jasno powiedzieć, dzieci w tym regionie świata są wykorzystywane. Zarówno jako siła robocza, są wykorzystywane seksualnie, są również pozbawiane prawa do edukacji w wielu częściach zarówno Pakistanu, jak i Indii. Przyznanie tej nagrody pokojowej właśnie takim działaczom wydaje się być przede wszystkim próbą pokazania całego problemu. I jest to też sygnał, że bez edukacji nie jest możliwy rozwój społeczeństwa, dodaje nasz korespondent. Bez edukacji tamte kraje nie będą się rozwijały, bez powszechnego prawa do edukacji. Malala pochodzi z Doliny Swat, w której rządziły skrajnie radykalne ugrupowania islamskie, które zakazywały dziewczętom chodzenia do szkoły. Ona występowała przeciwko temu, zapłaciła za to straszną cenę, bo została postrzelona w twarz. Tak więc ta sytuacja w rejonie Swatu i w wielu innych rejonach Pakistanu wskazuje na to, iż prawo do edukacji dziewcząt nie jest tam jeszcze powszechnie akceptowane. O laureatach pokojowego Nobla więcej jeszcze w pierwszej godzinie naszej popołudniowej audycji. Tama przeciwwybuchowa w kopalni Mysłowice Wesoła jest już gotowa. Lada moment zespół specjalistów zdecyduje, czy ratownicy mogą rozpocząć przeszukiwanie pozostałych kilkuset metrów wyrobiska, gdzie prawdopodobnie znajduje się uwięziony pod ziemią górnik. Mamy zgromadzony materiał do penetracji, do budowy kolejnych odcinków rtnieciągu. Dodatkowo też na kopalnię przyjechał z centralnej stacji zapas węży chromatograficznych do budowy na bieżąco postępu ratowników w takiej linii chromatograficznej, żeby też kontrolować tam skład atmosfery kopalnianej. Mówi Grzegorz Standziak ze sztabu akcji. Wciąż nieznany jest los 42-letniego kombajnisty, którego nie udało się odnaleźć po poniedziałkowym wybuchu metanu. Na powierzchnię wydobyto właśnie w poniedziałek 36 górników. Większość z nich trafiła do śląskich szpitali. Stan czterech z nich jest krytyczny. Antyunijna i antyimigracyjna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii świętuje sukces. Po raz pierwszy wywalczyła miejsce w Izbie Gmin. Po wczorajszych wyborach uzupełniających dziś ogłoszono wyniki. Mandat poselski uzyskał Douglas Carswell, który dotychczas reprezentował swój okręg jako konserwatysta. Carswell przeszedł z szeregów partii konserwatywnej do UKIP w końcu sierpnia. Wybory uzupełniające w okręgu Clacton we wschodniej Anglii były konsekwencją honorowego zrzeczenia się przez nim mandatu poselskiego, choć mógł go zachować do wyborów powszechnych w maju przyszłego roku. Douglas Carswell powiedział dziś po ogłoszeniu wyników. Ustąpiłem z parlamentu i stanąłem do tych wyborów, bo odpowiadam przede wszystkim i w ostatecznym rozrachunku przed wami. Wy jesteście moim szefem i nie zawiodę was. Jeszcze groźniej dla torysów wygląda wynik w drugich rozpisanych wczoraj wyborach uzupełniających w okręgu pod Manchesterem, gdzie wygrał lejburzysta, ale kandydat UKIP otrzymał tylko o 600 głosów mniej i zepchnął konserwatystę na trzecią pozycję. Jest to dowód, że UKIP jest w stanie rozbić głosy prawicy i otworzyć Partii Pracy drogę do zwycięstwa w wyborach za 7 miesięcy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Jak twierdzą, proszę państwa, synoptycy, październik będzie ciepły, raczej nie przyniesie wielu opadów. Do końca dnia dziś pogodnie, niewielki deszcz na Pomorzu Zachodnim, na południu wietrznie. Dziś temperatura od 18 do 23 stopni. Wieczorem w nocy na zachodzie nad morzem deszczowo, mglisto, temperatura wyrównana od 11 do 13 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Co dziś w naszym programie do 19:00? Nie ustają komentarze dotyczące wizyty pani premier Kopacz w Niemczech. Część komentarzy dotyczy pewnej nieporadności, jak twierdzą niektórzy, przed kampanią honorową. Pierwsza wizyta, kobieta ma prawo być stremowana, no ale jednocześnie muszę powiedzieć, że nie bardzo chyba była przygotowana przez nasz protokół dyplomatyczny. Gdyby polityka i uprawianie polityki, tej ważnej polityki, zależało od tego, jak człowiek się zachowuje na czerwonym dywanie, to centrum polityki światowej musiałoby być w Hollywood. Ja uważam, że się nie pogubiłam. Kailash Satyarthi i Malala Yousafzai, laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. Terroryści myśleli, że zmienią moje cele, moje ambicje, ale nic się nie zmieniło. Poza jednym. Słabość, strach, bezradność umarły. Siła, moc, odwaga narodziły się. Power and courage was born. Dziś przyjrzymy się jakże pięknej w tym roku jesieni. Złota polska jesień zaszczycona sferią barw w zależności od geografii. Inaczej to wygląda w górach, inaczej na nizinach, ale generalnie przy takiej pogodzie można powiedzieć, że nastrój jest fenomenalny. Zdania co do nastroju są podzielone. Zwłaszcza, że jutro mecz Polska-Niemcy z aktualnymi mistrzami świata nigdy w historii nie wygraliśmy. Nie patrzmy na liczby i statystyki Niemców w ostatnich 33 meczach. 29 zwycięstw, tylko 4 remisy, 102 strzelone gole. Rzeczywiście, trudno o optymizm, ale już warto przytoczyć inny fakt. Z mistrzami świata udało nam się wygrać 3 razy w historii. Jutro może być ten 4. raz. Po 16:30 kolega Wałkuski jak zwykle, a w piosence tygodnia dziś Acid Drinkers. Come on! Acid Drinkers w naszej piosence dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Przywitać się, stanąć na baczność, wysłuchać hymnu. Następnie ustawić się po prawej stronie gospodarza. Przejść po dywanie, zmienić stronę, aby być bliżej kompanii honorowej. Ukłonić się przed sztandarem, pozdrowić dowódcę. A niby nic skomplikowanego, ale przy kamerach, fleszach oraz w wysokich szpilkach niuanse protokołu dyplomatycznego mogą okazać się zdradliwe. Małe problemy spotkały panią premier Ewę Kopacz wczoraj w Berlinie. Pierwsza wizyta, kobieta ma prawo być stremowana. Były szef protokołu dyplomatycznego i były ambasador Jan Wojciech Piekarski. No ale jednocześnie muszę powiedzieć, że nie bardzo chyba była przygotowana przez nasz protokół dyplomatyczny odnośnie przebiegu samej ceremonii. Widzimy na początku, jak panie ruszają, a pani premier idzie nie w tę stronę, w którą powinna, przeciąga ją nieco na drugą pani kanclerz Merkel. No nie miała kanclerz Merkel wyjścia, tylko musiała wskazać właściwy kierunek. U nas w czasie tych ceremonii towarzyszy prezydentowi, jego gościowi lub premierowi, jego gościowi, również nasz szef protokołu i do niego wtedy należałaby ta korekta kierunku marszu. Berliner Morgenpost w dzienniku berlińskim. Były ambasador i publicysta Daniel Passent, przebywający w Berlinie. Jest zdjęcie, jak kanclerz Merkel przesuwa, jeśli tak można powiedzieć, panią premier Kopacz na czerwony dywan i to jest na czołówce pierwszej strony i jest krótki podpis, że polska szefowa rządu, nowa premier Ewa Kopacz musi się jeszcze protokołu nauczyć. W czwartek kanclerz Merkel pokazała jej właściwą drogę, właściwy kierunek. Nie należy protokołu niedoceniać. Ja uważam, że się nie pogubiłam. Premier Ewa Kopacz. Gdyby polityka i uprawianie polityki, tej ważnej polityki, zależało od tego, jak człowiek się zachowuje na czerwonym dywanie, to centrum polityki światowej musiałoby być w Hollywood. Nie jedna pani premier padła ofiarą tych licznych pułapek protokołu. Bardzo często w polityków na początku nie ma błędów. Doktor Stanisław Krajski, specjalista do spraw savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego. Bo właśnie pytają się szefa protokołu dyplomatycznego o wszystko i robią wszystko prawidłowo, a jak nabiorą pewności siebie, to później zaczynają popełniać błędy. Natomiast mistrzem w popełnianiu błędów, mistrzem wpadek jest nasz prezydent, prezydent Komorowski. To na przykład, kiedy wznosił toast w obecności pary królewskiej, bodajże belgijskiej i zabrał kieliszek królowej. W związku z tym królowa nie mogła wznieść toastu. No i uratował sytuację król, który się przekradł z tyłu i kieliszek pana prezydenta zaniósł królowej. Druga taka sytuacja była w Wilanowie, kiedy gościli w Polsce pani Merkel i pan Sarkozy. Prezydent Komorowski miał namówić to całe towarzystwo do tego, żeby zasiedli przy stole. W takim wypadku gospodarz siada po prostu pierwszy i prezydent Komorowski tak zrobił, tylko nie zauważył, że goście patrzyli w inną stronę, w związku z tym on siedział, oni dalej stali. Premierzy, prezydenci to są politycy niewytrawni, niezawodowi dyplomaci. Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier. Więc rzeczywiście na początku takie błędy się zdarzają. Chociaż Polacy tutaj wychodzą całkiem dobrze na tym polu. Sam choćby Lord Robertson, były sekretarz generalny NATO, kiedy przyjechał do Polski i stanął przed Pałacem Kultury, powiedział, że jest pięknie w tej Moskwie. Václav Klaus na wizycie w Chile podwędził, jeżeli można tak to nazwać, pióro podczas konferencji prasowej. Prezydentowi Wałęsie bardzo dbała ta jego otoczenie o to, żeby on prawidłowo się zachowywał i na przykład w jego pałacu położono na ziemi taki dywan, który miał takie duże koło i wciąż mu powtarzano, że jeżeli będzie gość, to powinien stanąć na krawędzi tego koła, a gościowi mówiono, żeby stanął na krawędzi tego koła z drugiej strony. To powodowało, że prezydent Wałęsa nie łamał zasady, którą łamał nagminnie, że do gościa nie należy się za bardzo zbliżać. To znaczy, kiedy się wita z gościem, to powinno być to powitanie na wyciągnięte ręce i taki powinien być dystans. Natomiast prezydent Kwaśniewski, no to miał te wszystkie wpadki związane z, na przykład z nadużyciem alkoholu, prawda, które no już przekraczały wszelkie granice, to oprócz wsiadania do bagażnika i tak dalej. Natomiast dobrym przykładem, jeżeli mówimy o ubiorze, jest żona prezydenta Obamy, która na spotkaniu z królową angielską nie miała dwóch podstawowych akcesoriów, które powinna mieć. To znaczy torebki i kapelusze. Tematem pułapek protokołu dyplomatycznego zajął się Łukasz Walewski. 17 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. To Jamie Cullum. I'm in love with a beautiful girl. That's what's the matter with me. I'm in love with a beautiful girl. She don't care about me. To make her love me, I try. Oh, how I sigh and cry. But she just refused. And ever since she's gone away, I've got them lovesick. My baby said goodbye. Seems I don't know what to do. All day long I sit and cry. That last long day we spent alone, but I'm yearning for it yet. She thrilled me and filled me with a kind of love and that she called me sweet dad. It was just a beautiful dream. I hate to think that it's all over. I lost my heart, it seems. Cause I've grown so used to her somehow. But I'm nobody's baby now. Gee, it's awful when you're lonesome. Panie Tomaszu, witam, halo. Może za chwilę, 7 trójek na początku, 22. It filled me with a kind of love and that I will never forget. Oh, I got them lovesick blues. I got them lovesick blues. I got them lovesick blues. 20 minut po godzinie 16. Pani Małgorzato, witam. Halo? Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Jeszcze o gafie premierowej Millerowej, która w towarzystwie pary cesarskiej z Japonii pokazała się w sukience nadającej się bardziej na plażę. No dość zalotnej, pamiętam, tak. Bardzo, tak, słynnej. Dziękuję, do widzenia. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, audycja popołudniowa. Pokojowy Nobel przyznany. Jego laureatami są Hindus Kailash Satyarthi oraz 17-letnia pakistanka Malala Yousafzai. Satyarthi od wielu lat walczy w Indiach o prawa dzieci. O Malali zrobiło się głośno, kiedy w odwecie za domaganie się prawa do edukacji omal nie zginęła z rąk talibów. Tak dzisiejszy werdykt uzasadniał przewodniczący Norweskiego Komitetu Noblowskiego. Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Pokojową Nagrodę Nobla w 2014 roku otrzymuje Kailash Satyarthi i Malala Yousafzai za walkę o prawa dzieci i młodzieży do edukacji. Dzieci muszą chodzić do szkół, nie mogą być wykorzystywane do pracy. Bardzo się cieszę, Malala Yousafzai jest także ambasadorką sumienia Amnesty International. Weronika Rokicka z Amnesty International Polska. Komitet widać, że docenił osobę, która pokazała swoją osobistą postawą, że każdy może być obrońcą praw człowieka bez względu na wiek. Liczy się ta wola, to takie oddanie w walce o swoje własne prawa, bo przypomnijmy, że ona walczyła o swoje prawo do edukacji, ale też teraz walczy o prawo do edukacji dla innych dzieci, dla innych dziewczynek w swoim kraju i już nie tylko w swoim kraju. Przemawia Malala Yousafzai. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. Terroryści myśleli, że zmienią moje cele, moje ambicje, ale nic się nie zmieniło. Poza jednym, słabość, strach, bezradność umarły. Siła, moc, odwaga narodziły się. Power and courage was born. Jakie jest pana pierwsze wrażenie, odczucie po tym, jak pana rodaczka otrzymała pokojową Nagrodę Nobla? Mówi pakistański dziennikarz Ismail Khan. Ludzie są naprawdę bardzo szczęśliwi, radośni. Jako naród możemy być bardzo dumni. Jest to jasne przesłanie. Są ludzie, którzy nie boją się przeciwstawić ciemności, złu, ignorancji i przemocy. A my jesteśmy narodem ludzi kochających pokój. Jeżeli chodzi o pakistańską laureatkę, no to ona jest powszechnie znana, globalnie znana. Mniej wiemy o indyjskim laureacie Nobla. Pan Kailash Satyarthi jest mniej znany, ale bardziej zasłużony. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Patryk Kugiel. Można powiedzieć, bo on faktycznie wykonywał tą pracę na rzecz praw dziecka i dostępu do edukacji przez ostatnich kilkadziesiąt lat, działając na poziomie krajowym, międzynarodowym, w organizacjach międzynarodowych, udzielając się. Z jakim człowiekiem jest, bo pani poznała go osobiście, no, dzisiejszy noblista? On przede wszystkim zawsze był bardzo radosnym człowiekiem. Ewa Konczal pracowała w Indiach. I Kailash, gdziekolwiek gdzie się pojawiał, to te dzieci go tak obskakiwały, właziły na niego, na głowę, mówiąc. On był bardzo taki blisko ludzi, radosny, uśmiechnięty, no tak jak większość Hindusów zresztą. To jest oczywiście też bardzo ważna osoba i bardzo ważny problem, który mamy w tle. Ireneusz Kamiński z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Mianowicie potężne rzeczywiście, na olbrzymią skalę, wykorzystywanie już nie tylko osób młodocianych, nieletnich, ale wręcz dzieci w pracy częstokroć bardzo fizycznie niszczącej za śmieszne pieniądze. To jest pewien symbol, to nie jest przypadkowe, że Pakistan i Indie, dwie osoby z tych dwóch państw otrzymują pokojowego Nobla? Bardzo dobrym tropem pan idzie. Mam wrażenie, że to odgrywało rolę. Dlatego nie dano tej nagrody tylko Malali z Pakistanu, ale łącząc to z wyróżnieniem kogoś z Indii, to może być fajne narzędzie takie polityczne, pokazujące, że te dwa kraje, mimo walki, napięć w relacjach międzyrządowych, zmagają się z tymi samymi problemami i w obu krajach są ludzie, którzy są gotowi działać na rzecz wspólnej sprawy. Może to być też jakaś inspiracja dla polityków, którzy może też powinni bardziej współpracować niż wysyłać na siebie żołnierzy. Komitet Noblowski podkreślił, że laureaci przyczyniają się do realizacji idei braterstwa między narodami, a także taka idea przyświecała Alfredowi Noblowi. O nagrodzonych pytał Marcin Pośpiech. To już prawie 25 minut po 16:00.

Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Piotrze, witam. Coś a propos jutrzejszego meczu? Halo? Słyszy mnie pan? Słyszę, panie redaktorze. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, dzwonię z taką sprawą, bo ja się nad tym zastanawiam za około tygodnia. Od poniedziałku chyba nic sensownego nie przychodzi mi do głowy. Mhm. Mianowicie w sobotę gramy, zniecamy piłkę kopaną. Mhm. I podobno w oficjalnych spotkaniach do tej pory jeszcze nigdy żeśmy z nimi nie wygrali. To prawda. Było kilka remisów, ale zwycięstwa nigdy. No, ale w związku z tym, że jak to cytował, mówił klasyk, są na tym świecie rzeczy, które nie śniły się filozofom, istnieje fakt, że bliskie zero, ale jednak nie zerowe prawdopodobieństwo, że ten mecz wygramy. Mm-hmm. No i zastanawiam się od poniedziałku, co po ostatnim blisku powiedzieć, gdyby się zdarzyło, że ten mecz wygraliśmy. No, cytując drugiego klasyka, jakie odpowiednie dać rzeczy słowo, bo takie zwykłe kura, wygraliśmy z mistrzami świata, może być takie cokolwiek pójście na łatwiznę. Na pana miejscu już teraz usiadłbym i głęboko się nad sprawą zastanawiał. 7 trójek na początku. 22 po 16.30. Skrót wiadomości. Małgorzata Maliborska. Kilka godzin może potrwać tężenie materiału szybko wiążącego, wypełniającego tamę przeciwwybuchową postawioną w kopalni Mysłowice Wesoła, więc dopiero za kilka godzin ratownicy będą mogli wejść do strefy zagrożonej, gdzie prawdopodobnie znajduje się jeszcze nieodnaleziony górnik. Tymczasem blisko 200 osób oddało krew dla rannych górników z kopalni Mysłowice Wesoła. Chcielibyśmy tą krew całą przekazać do Siemianowic, na potrzeby po prostu przede wszystkim naszych pracowników, górników, żeby po prostu jej nie brakło. Wyjaśnia Czesław Chrzanowski, prezes kopalnianego klubu honorowych dawców krwi. W Siemianowicach znajdują się najciężej ranni górnicy. Stan czterech z nich jest krytyczny. Szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna chce przywrócić odpowiednią rangę Grupie Wyszehradzkiej. To jest jeden z powodów jego dzisiejszej kilkugodzinnej wizyty w Pradze. Jest możliwa taka dobra renowacja i nowa dobra energia między nami, bo ten wspólny głos tutaj krajów środka Europy może być bardziej słyszalny niż dzisiaj. Przekonywał minister Schetyna jeszcze przed odlotem, a chodzi o wspólny głos choćby w sprawie polityki klimatycznej. Do Grupy Wyszehradzkiej oprócz Polski i Czech należą Słowacja i Węgry. PiS rusza w Polskę, politycy tej partii chcą odwiedzić wszystkie powiaty. Konieczna jest intensywna praca, tłumaczy wiceprezes Adam Lipiński. Główną intencją, tak sądzę, słuchając tego, co mówi prezes, jest to, żeby ten większy, znacznie większy wysiłek był w stanie zmobilizować naszą strukturę i poprawić wynik. To nie jest pierwsza taka akcja PiS-u. W ubiegłym roku jego politycy też odwiedzili wszystkie powiaty. Wreszcie kierowcy odetchną z ulgą. Tuż przed 1 listopada ma być otwarta autostrada z Tarnowa do Dębicy. Jeżeli się uda, to będzie 29, jeżeli się nie uda, będzie 31, ale celujemy w 30. Mówi kierownik budowy Filip Bacik, a Krzysztof Piątek dodaje. Ten ostatni tydzień, powiedzmy, że byłby realny, jeżeli nie będą żadne nieprzewidziane komplikacje. Zanim trasą pojadą kierowcy, będzie ją przez mniej więcej 2 tygodnie sprawdzać Inspekcja Nadzoru Budowlanego z Rzeszowa. W serwisie o 17, między innymi o Genui pod wodą. Zapraszamy. Wieczorem w nocy na zachodzie nad morzem deszczowo, mglisto, temperatura wyrównana od 11 do 13 stopni, a jutro pochmurno, deszczowo nad morzem. Tam we znaki da się też silniejszy wiatr. Poza tym pogodnie, nadal ciepło, w Koszalinie 17, w Szczecinie 18 stopni, a w Gdańsku 19, w Augustowie 20, w Warszawie 21, w Bydgoszczy, Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu 22, a w Poznaniu aż 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj oferta specjalna w sklepach Euro. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899, Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, wbudowane Wi-Fi za 1799, smartfon LG L1-2, Android za 149 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i jak wyglądam? No powiedz. No bo ja wiem. Dobrze mi, bo mi dobrze. To mogę? No, wiesz. Nic dziwnego, że świat staje na głowie. Tylko teraz Ford Fiesta z radiem i klimatyzacją za jedyne 38 950 zł. A Ford Ka z radiem, klimatyzacją i lakierem metalizowanym lub Ford Kuga w specjalnych wersjach Titanium Edition w równie kuszących cenach. Zapraszamy do salonów Forda. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. Makro zapachowy papier toaletowy Velvet. Aż 40 rolek tylko za 85 groszy sztuka. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Czego Mateusz Kusznierewicz nauczył się, prowadząc własny biznes? Czego? Chyba tego, że zawsze warto myśleć kilka ruchów naprzód. Taki przykład. Kupuję pracownikowi telefon w T-Mobile. Zyskuję nawet 2000 zł budżetu na kolejne telefony lub laptopy do biura. Dzięki temu za nowego Samsunga Galaxy S5 zapłacę tylko złotówkę. Takiego myślenia do przodu nauczył pana sport? Tak, głównie szachy. Wybierz taryfę Jump dla firm, kup telefon i zyskaj nawet 2000 zł na kolejne urządzenia. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Chcesz poczuć żywioł na własnej skórze? Volvo Ocean Race to najcięższe, najdłuższe regaty dookoła świata. To także limitowana edycja luksusowych modeli Volvo z wyjątkowym wyposażeniem Volvo Ocean Race. Tylko teraz w prezencie wartościowe pakiety Volvo Ocean Race. Przejmij ster i umów się na jazdę próbną. Szczegóły na volvocars.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę przeniesiemy się do Waszyngtonu, tymczasem za 24 minuty, godzina 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek przy tym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. We can remember swimming in December, heading for the city lights. Nine, seven, five. We sharing each other, and near as a father, the scent of the lemon drips from your eyes. Empire of the Sun. Panie Arturze, witam, halo. Witam serdecznie. Kłaniam się panu. Chciałem zdanie powiedzieć o tym meczu, który przed nami z Niemcami. Mm-hmm. Wie pan co, tak słucham tego wszystkiego i słucham i tak mówię, powtarza się to od wielu, wielu lat. Po prostu, co się takiego wydarzyło w polskiej piłce na ostatnich latach, że w ogóle moglibyśmy mieć nadzieję. Ma być cień nadziei, tak? No naprawdę, to takie trochę już śmieszne jest. Wie pan, no czasami cuda się zdarzają. No tak, do tej pory się nie zdarzył. No więc z Polską, nie? Do tej pory się nie zdarzył, więc może właśnie teraz przed nami. No, no podstaw nie ma ku temu, bo nie wiem, co się takiego pozytywnego wydarzyło nawet w ciągu 5 lat, tak, ostatnich. Raczej jest coraz gorzej, a my mamy ciągłe nadzieje. 7 trójek. Pozdrawiam pana na początku 22. 21 minut do 17. Przeniesiemy się teraz do Waszyngtonu. Tam redaktor Marek Wałkuski. Witam pana, kłaniam się. Widzę, że piosenki się panu jakieś chyba pomyliły, tak? Dobra, dobra. Zobaczymy, co pan powie po naszej rozmowie, bo coś specjalnego dla pana przygotowałem. Aż dziwne, że do tej pory nie zwróciłem uwagi na tę piosenkę. No ja dla od pana. Tygodnia za jakimś dobrym disco tęsknię, no, bo, no, no widzi pan. No widzi pan, także dzisiaj wszystko przed panem. Nawet sobie fryzurę, włosy postawiłem przed rozmową z panem. Tak? Takie małe afro? Nie, ja na limale, jeszcze w liceum. Rozumiem. To nie, to limale już panu prezentowałem. To doskonale pamiętam. Co ciekawego w Stanach? Szczyt Banku Światowego Międzynarodowego Funduszu Walutowego rozpoczął się w Waszyngtonie, tak? Tak, jesienny. Chociaż biorą w nie udział także ministrowie finansów i szefowie banków. Dla kogo jesienny? Dlatego jesienny. No właśnie, biorą w nim udział także szefowie banków centralnych i ministrowie finansów z półkuli południowej, gdzie jest wiosna w tej chwili, więc to takie trochę... Nielogiczne. Nielogiczne, niesprawiedliwe w każdym razie. Ale generalnie jest nastroje nie najlepsze, powiem panu. Jak pan zobaczy, gdyby pan wyszedł teraz... Co pan powie? Na ulicę Waszyngtonu i zobaczył panów elegancko ubranych w ciemnych garniturach z luksusowymi zegarkami, elegancko, nienagannie wypolerowanymi czarnymi trzewikami. To jedno będzie ich łączyć. Tak jest. Smutne miny, dlatego że prognozy gospodarcze na ten i na przyszły rok nie są najlepsze. Nastroje się pogorszyły, bo tuż przed szczytem zaktualizowano prognozę gospodarczą Funduszu Walutowego. No i okazało się, że prawie na całym świecie będzie gorzej niż przypuszczano. Tylko w Ameryce będzie lepiej. O 0,5% Fundusz Walutowy podniósł prognozę gospodarczą na ten rok. Ale i tak nierewelacyjnie, bo wzrost gospodarczy Ameryki szacuje się na 2,2% i w przyszłym roku miało być przyspieszenie jeszcze większe. No ale jeżeli na świecie będzie tak źle, jak fundusz przewiduje, no to i w Ameryce się pogorszy. Także nastroje takie sobie. Ja myślę, że ci bezdomni, którzy czasami koczują przed siedzibą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to w tej chwili są w lepszych nastrojach. No tak, no bo towarzystwo wokół bogatsze. No tak. Chociaż zdaje się, że tam... Pan się nie śmieje, ale... Na czas szczytu zdaje się, że usuwają bezdomnych, tak? Bo powiem panu, że akurat siedziba Funduszu Walutowego jest jednym z ulubionych miejsc waszyngtońskich bezdomnych, ponieważ tam są takie filary, jest zadaszenie i oni lubią sobie tam czasami na noc zostać. No tak, ale jak widzą takiego z nosem na kwintę, to nawet nie mają sumienia prosić po prostu. Dokładnie. Co tam dobijać? Tesla wyprodukowała samochód, który sam parkuje, tak? I nie tylko. To jest samochód, który po pierwsze przyspiesza do 100 km na godzinę w 3,2 sekundy. Jest pan to sobie w stanie wyobrazić? 3,2 sekundy do 100 km. Ma dwa silniki ten samochód. No i ma właśnie to, o czym pan wspomniał, czyli autopilota. Ten samochód wykrywa niebezpieczeństwa na drodze. Czyli za pana może przyhamować, jak pan się nie zorientuje. Trzyma się pasa. To jak pan po trzech głębszych będzie wracał do domu, to takim samochodem nie wzbudzi pan podejrzeń policji. No i ma dodatkowo jeszcze funkcję, czyli autopilot do parkowania. Sam zaparkuje. Jak pan ma mało miejsca na przykład między dwoma samochodami, to może pan wysiąść z samochodu i poprosić auto, wcisnąć przycisk i ono samo wjedzie w to miejsce, także nie będzie musiał pan... A jak źle obliczy, to mała stłuczka, tak? To mała stłuczka. Tesla jest nie jedyną firmą, która testuje tego typu rozwiązania. Google testuje samojeżdżący samochód. Nie wiem po co, bo ja na przykład bardzo lubię jeździć, więc ja nigdy bym nie był klientem tej firmy, no ale podobno już te rozwiązania się sprawdzają. Gdyby dziś taki samochód miał pojawić się na rynku w sprzedaży, to kosztowałby kilkaset tysięcy dolarów, ale to jak ze wszystkimi wielkimi wynalazkami, prawda, ta cena potem spada. Skoro o samochodach mówimy, wciąż... Aha, jeszcze tylko jedno dodam. Szef firmy Tesla, Elon Musk, wykluczył, że będą produkować samochody latające. A, no ale właśnie skoro o samochodach mowa, to wciąż nie ma też seryjnie produkowanych samochodów, które na przykład pływają. Nie ma, a przydałby się taki samochód kierowcom, którzy wczoraj w Kalifornii siedli za kierownicę tego auta. Otóż pewna mieszkanka tego stanu obudziła się rano i znalazła w basenie za domem samochód. Mniej więcej w dwóch trzecich zanurzony. Tam zaparkowała po prostu. To nie ona zaparkowała, tylko w nocy usłyszała jakiś hałas. Tak. Myślała, że to u sąsiadów. Okazało się, że właśnie ktoś jej wjechał do basenu. Wezwała rano policję, jak zobaczyła to auto, no ale nie było w środku żadnego kierowcy, tylko niedopita butelka wódki w środku. To nie był jej samochód, tak? To nie był jej samochód. Ktoś u niej zaparkował. Źle zrozumiałem. Jak pan się domyśla, po tablicach rejestracyjnych łatwo było dotrzeć do właścicieli. Co ciekawego jeszcze? A mamy ciekawy spór w stanie Tennessee. Jak pan wie, Ameryka jest krajem wolnych ludzi, krajem może nie to, że nieograniczonej wolności, ale daleko idącej wolności. Granica tej wolności wypróbowuje właśnie małżeństwo ze stanu Tennessee, którzy postanowili nadać nazwisko swojemu dziecku składające się z części ich nazwisk, ponieważ oboje mają różne nazwiska. Widocznie nie mogli się dogadać, czyje nazwisko miałoby nosić to dziecko. W związku z tym zrobili mieszankę. Pani nazywa się Sarubi, pan nazywa się Abramson i postanowili swojemu dziecku nadać nazwisko Sabr. Uprościć. Co ciekawe, dwójka ich dzieci nosi już to nazwisko, ponieważ wcześniej mieszkali w innych stanach, które dopuszczają takie mieszanie nazwisk. I tam zarejestrowali? Tak jest. Natomiast tam powstał Tennessee kłopot. Powstał kłopot, nie pozwala, odmówiono im, w związku z tym poszli do sądu i prawdopodobnie wygrają. Tym bardziej, że są wspierani przez wiele organizacji broniących wolności obywatelskich. Chyba, że wymyślą jakieś inne nazwisko. Napad czy coś jeszcze? Jeszcze tylko wspomnę, że Agnieszka Holland jest w Stanach Zjednoczonych i reżyseruje bardzo popularny film The House of Cards. Dzisiaj będzie gościem w rezydencji ambasadora, będzie się spotykała z Polonią. To jest bardzo popularny amerykański serial, także warte to jest odnotowania, że poproszono ją o reżyserię tego serialu. Mamy sezon napadów na banki w strojach halloweenowych w pełni. Czyli już wszyscy przebierają się już za... Może nie wszyscy, ale... Tak, jak pan by chciał zobaczyć, to niech pan zajrzy na Facebooka, na stronę Wałkowania Ameryki, to tam pan już zobaczy przykłady tych strojów. Ale mamy też dżentelmena ze stanu Missouri, który napadł na bank, ale tak się spieszył. Całkiem skutecznie napadł, bo $8,000 zrabował. No ale po drodze zgubił swój dowód osobisty, w związku z tym policja, która przyjechała na miejsce kilka minut po napadzie, kilkanaście minut później zapukała już do niego do drzwi. Jak my będziemy napadać, absolutnie zakaz wszelkich dowodów osobistych. Tak, nie będziemy brać ze sobą. Nie, absolutnie. Tym bardziej tak jest. Tak, przy okazji jeszcze chciałem pana zapytać, ile możemy dostać za taki napad na bank? To zależy, ile będziemy, jak groźny to będzie. Wpadniemy przy naszej logistyce, to jest niemalże pewne. Chciał pan powiedzieć przy pańskiej logistyce. No tak, dobrze, bo... no nie upieram się, przy mojej, dobra. Wyroki na tych, którzy napadają na banki, zaostrzono, ale przede wszystkim na tych, którzy napadają na przykład z bronią w ręku, albo którzy używają broni, tej broni. Także jeśli my nie weźmiemy broni, no to może parę lat spróbujemy sprawę załatwić perswazją słowną. Tak, ale powiem wywrzemy panu, że większość... presję psychiczną. Większość tych, którzy napadają na banki, nie ma ze sobą broni. Niektórzy twierdzą, że mają, a jej nie mają. Natomiast pozostali po prostu dają karteczkę z żądaniem i nawet bronią nie grożą. A pracownicy banku mają polecenie, żeby w takiej sytuacji raczej wydać gotówkę i nie sprawdzać, czy ta broń jest, czy nie. Umówmy się, że kartkę pisze pan, bo ja mam zbyt oczywisty charakter pisma. A ja bazgrzę jak kura pazurem, więc nie... I będzie problem z rozczytaniem. Tak jest. No dobrze, to jeszcze ustalimy. Piosenkę mam dla pana. Tak, jeszcze tylko niech pan mi powie, jak oduczyć moją córkę mówić Hama, ponieważ ona zamiast Sama, słowo, które powtarza po prostu 20 razy dziennie albo i 50, tyle, że nie mówi S, tylko mówi H zamiast S. Trochę śmiesznie wychodzi. Może słuchacze mają jakiś pomysł, spróbujmy. 7 trójek na początku, 22. Piosenka... będzie pan mógł pomachać grzywką za chwilę. Ja mam, proszę pana, grzywkę usztywnioną cukrem, więc niestety pomachać nie mogę. No, ale spróbujmy, może się troszkę tak pochwieje. Pozdrawiam pana i dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Ukłony dla żony, rzecz jasna. Czy to jest Bonnie M? Nie. Och, to jest ten, który z pochodniami przechodził pod taką tyczką. Też chyba nie ten. Nie ten. Nie, ale jak pan chce z pochodniami, może pan z pochodniami. Śmiało. Niech pan rusza w tany. Do usłyszenia. Do usłyszenia. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sands, paradise birds, butterflies, and beautiful warm hearted girls. Sun of Jamaica, the dream. As I grew older, this burning desire became so strong that I bought me a ticket to fly over. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. Stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we're swimming out into the calm crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Gomba Dance Band, program trzeci, audycja popołudniowa. Od wielu dni, co nie jest tajemnicą, za oknem świeci słońce, jest bardzo ciepło, wiatr rozwiewa pajęcze sieci, mamy najprawdziwszą polską złotą jesień. Chciałem panu poprzeszkadzać w tych pięknych okolicznościach przyrody, polska jesień. Złota. Doczką na spacerze jesteśmy i kasanki zbieramy. Trawka się zieleni, zastanawiam się, nie wyciągnąć kosiarki. Ja to odbieram wyłącznie w warstwie estetycznej. Mimozami jesień się zaczyna. Zachwyca się pan piękna polskiej jesieni? Oczywiście, że tak. Zawsze ma swój urok. Jest charakterystyczna dla naszego kraju, dla naszego obszaru. Małe pajączki tkają przepiękne, delikatne, jedwabne sieci, które czasami oplatują nasze twarze, dłonie. Tomasz Dziergas, nadleśniczy Nadleśnictwa Oława. No, to jest początek rzeczywiście polskiej złotej jesieni. Jesień taka sama u was jak tutaj w centralnej Polsce? Chyba taka sama, ale to jest domena naszego kraju. Złota polska jesień zaszczyca nas sferią barw w zależności od geografii. Inaczej to wygląda w górach, inaczej na nizinach, ale generalnie przy takiej pogodzie można powiedzieć, że nastrój jest fenomenalny. Czasami chłodniej w lecie bywa. Czasami chłodniej w lecie bywa. Październik nas zaszczycił wspaniałą pogodą, wysokimi temperaturami. No a bogactwo barw na drzewach nastraja do naprawdę pogodnych przemyśleń. Najpiękniej tę jesień widać w lesie. Tak, leśnicy mamy to szczęście, że możemy obcować z przyrodą tak naprawdę na co dzień. Mimozami zwiędłość przypomina. Nieśmiertelnik żółty październik. Drzewa nie tylko, że są ładne, ale są nam niezbędne do życia. Jacek Bożek, Klub Gaja. Pan zauważył to, że one są ładne, ale każdy z nas tak na co dzień w mieście zauważa, że one nam podnoszą jakość życia w mieście. To jest ten odpoczynek, to jest ten odpoczynek. Ludzie podchodzą, dotykają drzew, nawet do nich się przytulają. To jest potrzeba odpoczynku, to jest potrzeba tego, że coś jest stałe. W naszym życiu nic nie jest stałego. Drzewo, a w szczególności duże drzewo, daje nam takie poczucie takiej stałości, takiego zakorzenienia i piękna. I to nam jest potrzebne na co dzień. Nad barwami jesieni, niteczkami pańczymi, nad nastrojem i urodą drzew pochylił się ze znawstwem Tomasz Jeleński. Panie Robercie, witam, halo. Witam serdecznie, panie redaktorze. Dzień chciałem dobry. Powiedzieć najpierw, że do optymizmu przed meczem z Niemcami być może pcha nas to, że dawno nie mieliśmy tylu piłkarzy indywidualnie grających w znaczących klubach europejskich i to w pierwszych składach. Po drugie, chciałem powiedzieć, że mamy jutro wynajęty stolik i spotykamy się z kolegami, z którymi się bardzo dawno nie widzieliśmy. I dla nas to jest pierwsze zwycięstwo z Niemcami. Właśnie to, że możemy czasami nawet po paru latach się spotkać. I z tym optymizmem serdecznie pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Myślę, że będzie jutro naprawdę dobrze. Za 4 minuty, 17. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's only try and understand. There is really nothing else I'd rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. 'Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you. 'Cause I'm happy just to dance with you. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład 42-calowy telewizor 4K Ultra HD marki LG, sterowany pilotem Magic za 2499 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. 199! Teraz masz mnóstwo powodów, by świętować z Volkswagenem. Wyprodukowaliśmy już 200 milionów pojazdów. Z tej okazji tylko do końca października wybrane modele Volkswagena dostępne są w rekordowej ofercie. Z rabatem nawet do 22 tysięcy złotych. Sprawdź w salonach. Volkswagen. Das Auto. Przedsiębiorcy, zapnijcie pasy i przygotujcie się na gwałtowne przyspieszenie waszego biznesu. Teraz Bank Crédit Agricole oferuje w promocji kredyt obrotowy z prowizją 0 zł, konto firmowe za darmo i dodatkowo przez 3 miesiące terminal płatniczy za 0 zł. Którędy do Crédit Agricole? Crédit Agricole? Prosto i z sensem. Promocja 3 razy 0 zł trwa do końca kwietnia 2015 roku. Regulamin i szczegółowe informacje na creditagricole.pl lub w placówkach banku. Sprawdź! I niskie ceny od Lidla. Dziś karkówka wieprzowa w plastrach po 7,49 za 560 gramów. Na raz, na dwa, na trzy i smacznego! I następna okazja. Winogrona jasne po 3,49 za kilogram. Pan daje, pani daje, to jasne, że winogrona jasne sprzedane! Jako ostatni kalafior za złoty 99. Nic, tylko kupować i kupili! Lidl, co tydzień coś nowego. Karkówka wieprzowa w plastrach 7,49, winogrona jasne 3,49 za kilogram. A kalafior złoty 99 za sztukę. Szczepionka przeciw eboli powstanie w Polsce. USA walczy z dżihadystami w Polsce. Szefem Rady Europejskiej zostaje się w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet.